Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Ila nikilitazama jua likizama na baki nalia, natamani siku kusimama ila Allah amesha kadiria. Kweli wiki za kwenda haraka na masaa nayo yakimbia, ila siku tuliyoitaka nayo sasa imesha karibia. Moyo wangu nasema ukweli, mimi mwenzenu unahuzunika, kumaliza mahadi napenda kubakia pia kadhalika. Kwa faida ninazozipata istiqama siwezi ondoka, nachotaka chochote napata chenye kheri tena bila shaka. Natamani nibaki milele hapa mahadi mimi mwenzenu, hilo nasema mlielewe na wala haya siyo matani. Yani kila nikifikiria pindi napokuwa darasani, nikiwa nyuma nimetulia na Muhammadi Hamdani, tukifatilia kwa makini durusi zenye kubwa thamani, wakitupa walimu makini shema kame Shekhe Sultani, huku tukimgoja kwa hamu hubi wetu Ali Hamdani. Kwa hakika anapoingia darasani twawafuraha. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Kumuacha Shekhe Taiwani mahafudhi na Shekhe Batashi, hicho kitu hakiwezekani, yani bado nina wasiwasi. Kumaliza kweli nilipenda, ila sasa mwenzenu mibasi, sitamani tena kuondoka au wasema jibaraghashi. Kweli hata mimi siamini, ila Allah amesha kadiria, natamani sana kubakia ila siku zimetukimbia. Yani kila siku zikienda mahadi yazidi kuvutia, hata mimi mwenzako napenda ndani ya mahadi kubakia. Vipi hali yangu itakuwa pindi nikiacha mahadi? Nahisi kama nitaugua, hilo jamana waweka wazi. Yani pindi nilipoingia, tangu nilipokuwa idadi, kwa faida nilizopatiwa kwa hakika hazina idadi. Namuomba Mimola Jalali adumishe maahadi yetu, awatunze walimu hodari tulo nao na mashekhe wetu, bila kusahau viongozi wote wa jumuiya yetu. Nakuomba Mola Mwenyezi ipe nuru maahadi yetu. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Zimesha karibia na nyoyo zaumia, siku za kuondoka mahali istiqama zimekaribia. Uongofu.com